muvubuka weisotia musi eka muwate mureka kule mbele Yesu muri joge na yuna tambura ne Yesu muri cho mbiaga ne Yesu tokoa muga ya Gambo che abantu